Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-hadi man istadahu, al-waqi man itakahu, al-kafi man taharra ridahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah shahadatan arju bi al-fawza yawma alqahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada wa ihtada bihudahu wa sallam tasliman kathira. Watukufu wasikilizaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma na amani mwalimu wetu mtukufu wa daraja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotunemesha kwa mengi ya suidadi wala kifani. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihati. Njoo tuwe pamoja katika programu yetu hii tuweze kukumbushana maili matatu, na hasa tukitaja katika yale ya kuyazingatia miongoni mwa mwazile kurubati ndani ya jadwali letu la siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna hili la wewe wa da'watu lilkhair, na kuita na kulingania katika khairi. Jambo la kulingania mwingine katika khairi ni jambo ambalo ni muhimu na la thamani, na ni amri yake Maulana siku zote. Ila kumbuka tu msikilizaji mwema ya kwamba ndani ya mwezi mtukufu kama huu, kwanza kuna zile fursa na nafasi za ziada katika kumuita mtu katika khairi, na vile vile kuna ule wepesi wa kuitikiwa na yule unayemuita. Kisha ukumbuke katika jambo hilo la da'watu lilkhair, kuita katika khairi, linakuwa ajiri yake na thawabu yake ni mudhaafa ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waite katika khairi jamaa zako wa karibu na ndugu zako, muambishe huyu katika kila jema, useme kwamba huyu yuwaswali, huyu yuwaswali, la pamoja na kuswali kwake muite katika khairi nyingine. Muhamasishe katika kuisoma Qur'ani, muhamasishe katika kuleta dhikrullah subhanahu wa ta'ala, muhamasishe katika kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye si muislamu muite katika uislamu. Majirani zetu wasokuwa waislamu huwa nao pia wanapendezewa na masiku kama haya na zile hali zetu tunazojipambanazo katika mwezi kama huu. Wangapi kuingia katika Uislamu wasokuwa Uislamu ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wewe unao jirani yako, wewe unayemfanyaji kazi wako ndani ya nyumba, usimshindilizie zile kazi tu za kupika vyakula na kutofautisha chakula hiki na kile na kutengeza vinywaji na sharubeti. Lakini pia uwe una jukumu la wewe kwamba huyu ni mfanyaji kazi wangu, wacha ni muite katika Uislamu leo. Uenda wewe ukampata mje wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ule, ukamtoa katika kiza na ukamuingisha katika nuru. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Na kweli hakuna yule ambaye ana maneno yaliyo matukufu yaliyo thamani ambayo ni ya dhahabu kushinda yule ambaye atakuwa ni mwenye kusema mimi ni katika Uislamu, mwenye kuita katika njia ya Mwenyezi Mungu na akatenda mema na akawa yeye mwenye katika venye kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la da'watu lilkhair, uwe utalizingatia kwamba ni miongoni mwa yale ambayo wayahorodhesha wewe katika jadwali lako la siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakikisha walifanya hili. Wanakuja watu msikitini kwa wingi. Hili si jambo la mashekhe na maimamu na makutaba, ni jambo la kila mmoja wetu. Wamuona huyu hafanyi jambo fulani, muambishe kitu kimoja tu katika khairi, na wewe ili utalikuta mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ni khairan wa adhama ajira, utakuta umefanya khairi kubwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu na ujira ambao ni mkubwa mno mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndani ya masiku kama haya kithirishe jambo la kuwaita katika khairi watu. Mwite mkeo katika jambo la khairi, waite banati zako, waite wanayo, waite ndugu zako katika jambo la khairi. Yani hakikisha kwamba nahamasisha mimi watu kuyafanya mambo ambayo ni ya khairi ndani ya mwezi kama huu, na mimi nipate ajiri na wao pia wapate ajiri jazili ile inayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni mwezi wa sisi kukimbilia ndugu zangu katika imani. maghfira kutoka kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, ni mwezi wa sisi kukimbilia msamaha wa Mwenyezi Mungu, kukimbilia na janna ambayo mapana yake ni mbingu na ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Na huu ni mwezi wa wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. اقبل اقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها شد